pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiej Radia Środa, 29 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Po burzliwej debacie Sejm odwołał członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów. W Izraelu są już dwie zakładniczki uwolnione przez Hamas, przekazana ma być kolejna grupa. Apel pamięci przed Belwederem w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Sejm odwołał wszystkich członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Inicjatywę poparli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciw było Prawo i Sprawiedliwość. Głosowanie podzieliło klub Konfederacji. Debatę zdominowały zarzuty o prowadzenie prorosyjskiej polityki. Szef klubu KO Borys Budka mówił, że świadczy o tym transakcja z Saudyjczykami dotycząca sprzedaży 30% udziałów w rafinerii gdańskiej. Za bezcen oddano w ręce ludzi powiązanych z Putinem część polskiego przemysłu naftowego. To wy dopuszczaliście sprzedaż Lotosu samej Rosji, ripostował premier Mateusz Morawiecki. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, mówi również pan ówczesny premier Donald Tusk. To jest rok 2011. W kontekście czego? W kontekście Lotosu. Debata miała burzliwy przebieg także poza mównicą, gdy minister Jacek Ozdoba próbował wręczyć Donaldowi Tuskowi jego zdjęcie z Władimirem Putinem, to poseł KO Jakub Rutnicki pogniótł kartkę z fotografią. Odwołanie członków komisji nie oznacza jej likwidacji. Do tego konieczna byłaby nowelizacja ustawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dwie zakładniczki uwolnione wieczorem w Strefie Gazy są już w Izraelu, potwierdziły izraelskie siły zbrojne. Źródło zbliżone do Hamasu podało, że Czerwonemu Krzyżowi przekazana została już kolejna grupa jeńców. Hamas ma dziś uwolnić w sumie 10 izraelskich zakładników. Do dzisiaj obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami. Na jego podstawie obie strony od piątku uwalniają jeńców. Trwają starania, by rozejm został przedłużony o kolejnych kilka dni. 193 lata temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, wybuchło powstanie listopadowe. Jego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania Rosji. W rocznicę zrywu przed Belwederem odczytano apel pamięci. Zapisy przebiegają też na kilka sposobów, albo internetowo przez... Wspominając bohaterów zrywu z 1830 roku, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że byli to młodzi ludzie, dla których idea wolnej Polski była najważniejsza. Nikt z nich nie widział wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. Oni chcieli to państwo odzyskać. Chcieli być u siebie, prawdziwie wolni. Chcieli dać tą wolność swoim rodakom. Prezydent dziękował też podchorążym biorącym udział w uroczystości za kultywowanie tradycji niepodległościowych i podtrzymywanie pamięci o bohaterach walk o niepodległość. Dziękuję, że jesteście, żeby oddać cześć tym, co byli gotowi walczyć, co stanęli do walki, co walczyli, co polegli. W powstaniu listopadowym wzięło udział około 150 tysięcy osób. Po 11 miesiącach walk z największą militarną potęgą ówczesnej Europy, carską Rosją, powstanie upadło. Witold Banach, Polskie Radio. A jutro do Polski ma dotrzeć nowa szczepionka przeciw COVID-19, opracowana pod kątem wariantu Kraken. Za tydzień będzie można się nią już zaszczepić w aptekach i przychodniach, mówi rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania. Zapisy przebiegają też na kilka sposobów, albo internetowo, przez aplikację, przez IKP, bądź osobiście po kontakcie z danym punktem szczepień, przychodnią. Seniorzy często wolą zapisać się osobiście i będzie to również możliwe. W nocy z 5 na 6 grudnia wystawione zostaną elektroniczne skierowania dla osób powyżej 18 roku życia. Prawie 500 charakterystycznych paneli dekoracyjnych skradziono w trakcie przebudowy jednej ze stacji praskiego metra. Czeska prasa pisze, że ich zniknięcia przez długi czas nikt nie zauważył. Policja ustaliła, że do kradzieży mogło dojść latem zeszłego roku. Stację otwarto po remoncie na początku listopada. Zaprojektowane przez architekta Jarosława Otrubę wytłaczane panele stały się symbolem praskiego metra. Policja oszacowała wartość skradzionych kasetonów na prawie 500 000 koron, zakładając, że wszystkie zdemontowane na czas przebudowy elementy mogły zostać ponownie użyte.

back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. Dzisiejszego reportażu jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby porozmawiać o Afryce, kontynencie, który wszyscy doskonale znamy, ale niewiele o nim wiemy, poza tym, że mieszkają tam zebry i żyrafy. Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, zajmuje 30 milionów kilometrów kwadratowych, jest 3 razy większa od Europy. Afryka ma też najwyższy na świecie przyrost naturalny. Blisko połowa populacji Afryki nie osiągnęła jeszcze 15 roku życia. Niestety odnotowuje się też tam najniższą średnią długość życia, jedynie 56 lat. Chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje ci. Gra. Afryka jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem, tylko niecałe 40% ludności mieszka w miastach. Obecnie na kontynencie jest 55 niepodległych państw. Największe państwo to Algieria, najludniejsze Nigeria, a najmniejsze Seszele. W Afryce występuje ponad 1500 języków. Dla porównania dodam, że w Europie występuje jedynie 255 języków, a na całym świecie używa się około 7000 języków. No to poligloci macie pole do popisu. Just don't know why.